یک شاخ گل، برنامه شماره 144. نمیدانم چه در پیمانه کردی، تو لیلی وش مرا دیوانه کردی. چه شد اندر دل من جا گرفتی، مکان در خانه ویرانه کردی. زدی از هر طرف آتش چو شمع، مرا بیچاره چون پروانه کردی. پریشان روز عالم شد از آن روز که بر زلف پریشان شانه کردی. زلف پریشان شانه کرد. چند بیتی که شنیدید از ابوالقاسم عارف است که به تفصیل از وی در برنامه ای از گلهای رنگارنگ سخن گفته ایم. عارف زاده قزوین است و پس از علی اکبر شیدا از آهنگ پردازان مشهور ایران. شهرت عارف از نظر شاعری نبوده، بلکه از آن جهت است که ترانه هایش در موقع انقلاب مشروطیت ایران در تهییج جوانان و انقلابیون بسیار مؤثر و نافذ افتاده بود. از عارف 23 تصنیف و 6 ضربی باقی مانده که به تدریج در برنامه گلهای رنگارنگ خواهید شنید. این هم آهنگ و ترانه ای از عارف. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 144 بود که با صدای خانم الهه تنظیم یافته، گوینده شمسی فضل‌اللهی.